z Radiem i Telewizją Polską jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasny Staw, producent kefiru. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Jest zmiana zarzutów dla mężczyzn zatrzymanych po pobiciu Paragwajczyka w Wałbrzychu. Nie potwierdzono, żeby doszło do ataku na tle narodowościowym. To wynika z pracy śledczych, a nie z działań politycznych. Tak prokurator generalny mówi o wniosku o uchylenie immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Rozbito prorosyjską grupę hakerską atakującą urzędy i strategiczne firmy w Europie. Wspólnie dokonały tego służby kilku krajów. Nowe fakty w sprawie pobicia obywatela Paragwaju w Wałbrzychu w Dolnośląskiem. Prokuratura ostatecznie zmieniła zarzuty wobec 22 i 27-latka. Podjęto też decyzję o wszczęciu postępowania z urzędu. Szczegóły sprawy zna Bartosz Szarafin. Prokurator zlecił dodatkowe czynności i w ich efekcie ostatecznie nie potwierdzono, by do ataku doszło na tle narodowościowym. Sprawcy mogą być ścigani na wniosek poszkodowanego. W tym jednak przypadku prokuratura zdecydowała się na postępowanie z urzędu. Podejrzani odmówili składania wyjaśnień i nie przyznają się do winy. Zastosowano wobec nich dozór policyjny i zakaz kontaktu oraz zbliżania się do poszkodowanego. To jednak nie koniec tej sprawy. Śledczy rozszerzają postępowanie o incydent z dnia kolejnego, kiedy grupa ponad 50 osób usiłowała się dostać do hostelu z obcokrajowcami i skandowała niecenzuralne hasła oraz obrzuciła go racami. Podstawą w tym przypadku ma być publiczne nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. A dwóm podejrzanym grozi grzywna lub do 2 lat więzienia. Minister Sprawiedliwości odpiera zarzuty o polityczną motywację przy składaniu wniosków o uchylenie immunitetów pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Śledczy zarzucają jej 3 przestępstwa związane z przekroczeniem uprawnień. Przewodnicząc Kolegium Sądu Najwyższego uznała za nieważne głosy oddane w trybie obiegowym. Nie zwołała posiedzenia Trybunału Stanu w określonym terminie, a także nie wykonała postanowienia sądu w związku z zawieszeniem sędziego Pawła Juszczyszyna. Dzisiaj rzecznik Sądu Najwyższego mówił, że kontekst polityczny tego wniosku jest oczywisty. Tak o wniosku mówi z kolei minister Bodnar. Jest efektem wielomiesięcznej pracy ze strony prokuratury krajowej. Jest efektem rozpatrzenia 3 zawiadomień, które zostały złożone przez profesora Michała Romanowskiego, przez sędziów Trybunału Stanu, ale także sędziów Sądu Najwyższego. Prokuratura przygotowała wniosek i przedstawiła. I nie ma to żadnego związku z działaniami politycznymi. Po prostu prokuratura konsekwentnie działa, realizuje to, co jest jej zadaniem. A Małgorzata Manowska korzysta jednocześnie z immunitetów Sądu Najwyższego i Trybunału Stanu. Podczas akcji służb kilku krajów rozbita została prorosyjska grupa hakerska atakująca w ostatnich 2 latach urzędy i strategiczne firmy. W związku ze sprawą Niemcy wydały 6 nakazów aresztowania. Grupa No Name 05716 przy użyciu 500 serwerów przypuszczała ataki DDoS, które prowadziły do przeciążeń stron internetowych i uszkodzeń systemów informatycznych w firmach zbrojeniowych, energetycznych i komunikacyjnych. Niemiecki Federalny Urząd Kryminalny poinformował o 14 falach takich ataków od listopada 2023 roku. Celem były również urzędy i instytucje publiczne. Akcja przeciw hakerom była prowadzona we współpracy z Europolem oraz służbami z USA, Szwajcarii, Holandii, Szwecji, Francji, Hiszpanii i Włoch. Doszło do zatrzymań, których liczby policja nie podaje. Jest natomiast informacja o 6 nakazach aresztowania dla obywateli Rosji wydanych przez Niemcy oraz kolejnych 2 zainicjowanych przez Hiszpanię. Wydane zostały międzynarodowe listy gończe. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Była prezydent Węgier Katalin Nowak, która ustąpiła ze stanowiska w 2024 roku, zatrzymała sobie prezydencką garderobę wartą już po przeliczeniu 350 tysięcy złotych, informuje o tym portal Telex. Jednocześnie z jego ustaleń wynika, że zdarzały się miesiące, kiedy pani prezydent wydawała na fatałaszki około 42 tysięcy złotych. W sumie na liście ubrań lub usług związanych z odzieżą znalazło się niemal 350 pozycji. Są na niej dane znanych projektantów mody powiązanych z węgierskim rządem. Klimat. W dorzeczach głównych polskich rzek utrzymuje się ostrzeżenie przed suszą meteorologiczną. Dotyczy to m.in. Warty, Bugu i Narwi na całej długości oraz Wisły między Dęblinem a Tczewem. Łącznie na 142 wodowskazach przepływy wody są na poziomie niższym niż średni. Sinice zakwitły w nadmorskich kąpieliskach Gdyni i Sopotu oraz w Chałupach na Półwyspie Helskim. Obowiązuje tam zakaz wchodzenia do wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz w studiu. Zaczynamy od kolarstwa. Informacje dosłownie sprzed kilku chwil. Tadej Pogaczar wygrał 12 etap Tour de France. 180-kilometrowy odcinek kończył się 15 kilometrami podjazdu. Słoweniec odzyskał tym samym żółtą koszulkę lidera i to jego 20 zwycięstwo w wielkiej pętli. Marta Lach z kolei z grupy SD Works Pro Time była 11, a Karolina Kumięga z KDM Pack Cycling Team 17 na mecie pierwszego etapu wyścigu Baloise Ladies Tour. Po finiszu z grupy wygrała Holenderka Charlotte Kuhl. A teraz piłka nożna. W Aktobe rozpoczął się rewanżowy mecz kwalifikacji Ligi Europy UEFA. Legia Warszawa spróbuje utrzymać jednobramkową zaliczkę wywalczoną przed tygodniem na własnym stadionie. Czwarta minuta 0-0. Piłkarskim wydarzeniem dnia była prezentacja selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Za ciąg dalszy kwalifikacji do mundialu odpowiedzialność weźmie Jan Urban, na którego barkach spocznie również wyprostowanie spraw zabagnionych przez poprzedniego selekcjonera, jak choćby powrót Roberta Lewandowskiego do składu, mówi Jan Urban. A wyobraźmy sobie, bo nikt o tym nie mówi, nie? Że Robert mówi, ale nie, ja kończę naprawdę z reprezentacją. Chcę na koniec mojej kariery skoncentrować się tylko i wyłącznie w klubie. I co? Ja oczywiście z mojej strony zrobię wszystko, żeby tak się nie stało, żeby Robert wrócił, bo wiem, w jakiej sytuacji jest polska piłka. Wiem, że na dzień dzisiejszy nie możemy sobie pozwolić na to, aby Roberta nie było w tej reprezentacji. Drugim trenerem reprezentacji będzie Jacek Magiera, z którym Urban współpracował już prowadząc Legię po mistrzowskie tytuły. A o 20 w Ergo Arenie w Sopocie, na granicy z Gdańskiem w zasadzie, rozpocznie się mecz Polska-Kuba w Lidze Narodów Siatkarzy. Kapitanem reprezentacji został wicemistrz olimpijski, zawodnik projektu Warszawa Jakub Kochanowski, a jego postawę ocenia trener kadry Nikola Grbić. Myślę, że on ma charakter, jest w tym momencie, w którym kiedy zawodnicy chcą rozmawiać między sobą, z federacją. Myślę, że oni mają ten 4-5 zawodników, którzy mają te dyskusje między sobą i on jest każdy raz między tymi zawodnikami, jak jest, musi być. Nie myślałem dużo o tym. Kto może być? A, Kocha. Ja mu powiedziałem przed meczem, ja nie chcę, że ty teraz zaczynasz mi, a to ja, nie, wszystko okej. Okay. Wszystko okej, okay. O 20 mecz Polska-Kuba. Jutro przelotne opady deszczu i burze, głównie we wschodniej Polsce. Temperatura od 20 stopni nad morzem i w górach do 25 na wschodzie i zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Dobry wieczór. Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska, Aneta Aftoniuk, reporterzy redakcji Aktualności i Joanna Kołaczkowska. Z cyklu Myślę, więc uważam, że Mali szantażyści. My rodzice dobrze wiemy, że nasze dzieci oprócz tego, że są słodkie, wesołe, kochane, rozbrajające, pocieszne, mądre, zdolne, wspaniałe, potrafią też być małymi szantażystami. Nagle ni stąd, ni zowąd chcą nas, dorosłych, zmieniać. Jakby w ogóle nie podejrzewały, że w przyszłości będą takie same jak my. Strzeżmy się ich teraz. Strzeżmy się naszych dzieci. Ile razy słyszeliśmy od naszych własnych pociech na urodzinach lub przy świątecznym stole. Mamo, miałaś nie jeść ciastek. A ja raz chlapnęłam na głos w rozpaczy, że nie będę więcej jeść słodyczy. I już przy pierwszej próbie złamania tej deklaracji, gdy sięgasz po malusi, taki tici biszkopcik, masz za plecami swoje własne dziecko, własne, które rzuca komentarz, zdaje się, że nie jesz słodyczy, mamo. I to przy ludziach. Co za upokorzenie. Albo, mamo, miałaś nie palić. I co mamy w takiej chwili powiedzieć? Jak się zachować? Dyskutować z nią przy ludziach? Damy dowód przecież naszej słabości. Dorosła kobieta tłumaczy się przed dzieckiem, że pali? A może powiedzieć, Nie dyskutuj, lepiej zajmij się lekcjami. Nie, no też nie, bez sensu. Okaże się jeszcze, że oprócz jarania fajek mamy inne skłonności i za chwilę nasze dziecko wysypie nas przed całym światem. Lepiej chwilę podyskutować i cieszyć się, że nie kompromituje nas dalej. Obrócić to w żart? Słaby pomysł. I tak świadkowie będą wiedzieć swoje. Zapraszamy do Trójki. A co u nas w Trójce do 19? Karolina Gonet świętowała setne urodziny pani Alicji, a Darek Urbanowicz przybliży nam postać nowego selekcjonera. Wspomnienie z nią związane to kabaret Potem. Tam były takie bajki dla potłuczonych. Jedna z nich była o królewnie, która mieszkała za siedmioma górami, za siedmioma lasami. W tym momencie wchodziła pani Kołaczkowska mówiąc: kurde, jak ja mam wszędzie daleko. Ta królowa polskiego kabaretu odeszła i my będziemy mieli do niej bardzo daleko i będziemy ją wszyscy z uśmiechem wspominać. I to będzie taki szczery uśmiech radości, którą wniosła chyba każdemu, kto miał szansę zobaczyć ją na scenie. Państwo wiedzą, że Polskie Radio obchodzi w tym roku setne urodziny, ale nie tylko my świętujemy. A że świętować najlepiej z innymi, dlatego odwiedziliśmy panią Alinę Tomczyńską, warszawiankę, która dalej ma mnóstwo energii, plany i marzenia. siostra bym jeszcze mogła po prostu jakoś funkcjonować, żeby jak najdłużej, póki mogę, to co muszę dawać radę sama. Bo jak się położę, będę leżała, to już nie wstanę. Mam takie czasem głupie plany, że ja mówię, czy ja nie mądra jestem, że ja będę żyła 200 lat. Co, dlaczego? Co ja o czym ja myślę? A może będzie pani pierząca, może się coś pozmienia. Cieszy się pani życiem, korzysta pani z tego życia. Oczywiście. Póki mogę, to tak. To jest najważniejsze. No to usiąść i płakać, albo że nie mogę. Trzeba się przewracać i podnosić i iść dalej. Pani Alina ma w sobie niesamowite ciepło. I jak sama mówi, miała w życiu dużo szczęścia, bo cały czas wspiera ją liczna i kochająca rodzina. Moja mama tak mówiła, że jak ty będziesz ze mną, to będą twoje dzieci, bo to jakiś przenosi się wizerunek. Wiele rzeczy, żadna szkoła, rodzina i dom, wiele rzeczy się wynosi właśnie z domu. Ja mogę liczyć, że nie zostanę sama, albo święta, czy jakaś uroczystość. To babcia oczywiście najpierw pierwsza. Dziś cieszymy się, kiedy są wśród nas stulatkowie. To wiek, z którego można być dumnym. Ale to również wyraźny znak, że nasze społeczeństwo się starzeje. Jak to wpłynie na nasze relacje społeczne, na strukturę rodziny, a także na codzienne funkcjonowanie? Jedną z takich konsekwencji będzie podział społeczeństwa na kategorie wiekowe. I granice między tymi kategoriami będą się rozrastać. Profesor Ryszard Cichocki, Wydział Socjologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeżeli rodzi się samotność, jeżeli nie ma tych pierwotnych struktur, które otaczały starsze osoby, to trzeba zbudować systemy instytucjonalne, takie sprofesjonalizowane systemy instytucjonalne. Starzenie się populacji oznacza, że więcej osób będzie potrzebowało odpowiedniej opieki. Wielka obudowa instytucjonalną starszych ludzi, którzy znajdują tam otoczenie dla siebie. Głównie jednak jest to otoczenie rówieśnicze, ale później te relacje społeczne się rozsypują. Te procesy u osób starszych tak następują. Jeżeli rodzina jest silna, to oni są obudowani rodziną i funkcjonują doskonale. Jeżeli nie, no to nieuchronnie pojawia się jakaś forma samotności. Największa lekcja, którą pani mogłaby właśnie komuś też przekazać? Uśmiechać się do ludzi, nie płakać wiecznie albo narzekać, że już nie mogę, bo już się napracowałam. Nie, trzeba upadać i podnosić się. O. A z panią Aliną podczas uroczystości w Bielańskim Ośrodku Pomocy Społecznej miała okazję rozmawiać Karolina Gonet. Boli, boli, boli mnie dusza, chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza, czy nie odebrane od Jezusa. Ostatnio coś zakłóca, on by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam. Kto co spowodował i komu z tym źle? Czy jutro od nowa i czy jutro też? Czy ty lubisz hamów? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś. Gdy zaciskam pięści, nie mogę wziąć w garść. Bo ja bym na zbyt małe powierzchni się zmieścił i upchał swój świat. Byś teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart. Nie powiesz w następnym zdaniu. bym pozwolił sobie na wybuch. Nie ukrywam, że mnie karci, lecz póki co to jeszcze trwa wybór. Skupiam się na tym, co nas łączy. Ty jesteś moim DNA, chilluj. Nikt tu niczego nie kończy. Ja bym nie wiedział i tak, ryju, jak bez ciebie oddech brać. Lecz moje serce ma dość. I jak na mięsień, coraz częściej dostaję w kość. Moje serce ma dość. Czy ty lubisz hamu? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Tu Trójka i dzwonią państwo do nas, wspominając zmarłą Joannę Kołaczkowską. Ja mam takie wspomnienie, że kiedyś byłem na jej występie w Mikołowie, był jakiś sketch, ona tam wybierała kogoś na scenę, akurat mnie wybrała i pytała, czy ty dla mnie zatańczyłbyś flamenco. A ja głupi, zamiast powiedzieć, że nie, zacząłem się wydurniać na tej scenie i coś tańczyć. I w sumie było to zabawne, bo trochę ona nie wiedziała, jak ma zareagować. Jeszcze po występie żeśmy chwilę pogadali, więc bardzo, bardzo fajnie wspominam udział w tym przedsięwzięciu razem z nimi na scenie. Zapraszamy do Trójki. No a u nas znowu dawno niesłyszany Darek Urbanowicz. Dla Asi Kołaczkowskiej zatańczył też bym flamenco bez nie wahania. Tylko flamenco nie byś tylko zatańczył, ja wiem. No dobrze, ale póki co selekcjoner nowy, tak? Oficjalnie. No tak, i ten kamień z serca słychać było, jak spada naprawdę chyba od Bałtyku po Tatry. Byle nie na stopy. Tak, Jan Urban, selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. 38 milionów kibiców ma konkretne oczekiwania po upadku naszej kadry pod wodzą ostatnich czterech trenerów. Może weźmie młodych, może weźmie z drugiej ligi. Trzeba szukać młodzieży, bo nie, oni są już wypaleni moim zdaniem, także szukać coś młodego z Legii, coś szukać tych młodych chłopaków ambitnych. To jest reprezentacja Polski, także to nie tylko musi być pierwsza liga i zawodnicy, którzy grają w europejskich klubach. Wizerunek reprezentacji okulał jak niegdysiejszy Siwek z serialu Carino. Dlatego celem wyznaczonym Janowi Urbanowi będzie nie tylko uratowanie eliminacji do mundialu, ale też przywrócenie dobrego ogólnego odbioru, zamazanie plam. Choćby tego, jaka afera wybuchła z opaską kapitańską Roberta Lewandowskiego odebraną przez Michała Probierza, trener Jan Urban podejdzie do tematu metodycznie. Na odległość nie będę oceniał tej sytuacji, ale na pewno będę miał okazję porozmawiać z Robertem. Rozwiązywanie problemów, jakie powstają, w jaki sposób będziemy je rozwiązywali, rozmawiając, komunikując się. Ja nie widzę innej formy. Musi być na bazie rozmowy, dialogu czy podejmowania takich czy innych decyzji. Jan Urban to świetny, rozumiejący trener, to jedno, ale i kawał grajka sprzed lat. 57 występów w reprezentacji Polski, udział w mundialu w Meksyku w 1986 roku, gra w Górniku Zabrze, którego jest legendą, Osasunie Pampeluna i tu 3 bramki strzelone Realowi Madryt w jednym meczu w 1990 roku. Do tego tytuły mistrza Polski zdobyte z Górnikiem. Tak jak powiedziałem, Urban jest legendą klubu z Zabrza. Także 2 razy świętował z Legią Warszawa, ale to już jako trener. Kolega z szatni Jana Urbana, Dariusz Dziekanowski, nie lubił grać przeciwko niemu, bo to był bramkostrzelny napastnik. Jednak wie, czego, a właściwie kogo potrzebuje obecna reprezentacja kraju. Potrzeba też, że jak przyjeżdżają na zgrupowanie, to widzą trenera i widzą, mówię, tak, ja lubię z nim pogadać, lubię z nim przebywać, ja wiem, że coś zyskuję, ja wiem, że jestem kilka dni poza klubem i ja tutaj wiem, że ja zyskuję coś. Dowiem się coś o sobie, co ja mogę, że coś większe umiejętności posiadam. wsparcia intelektualnego dla drużyny możemy być pewni. W końcu drugim trenerem będzie Jacek Magiera. W sztabie więcej autorytetów. Trenerzy bramkarzy to Andrzej Dawidziuk i legendarny Józef Młynarczyk. Wsparciem będą też młodzi, merytoryczni trenerzy. Ten sztab jest różny, bo jeśli mówimy o Jacku, to doświadczenie. Natomiast Marcin Prasoł, chłopak, z którym pracowałem w Górniku Zabrze, to również bardzo dobrze przygotowany merytorycznie trener, który zna pracę klubową, ale zna również pracę reprezentacyjną, bo pracował z Adamem Nawałką zarówno w klubie, jak i w reprezentacji. Kolejny asystent to Grzegorz Staszewski. Młode pokolenie trenerów jest obecnie na kursie UEFA Pro. Pracował cały czas w reprezentacji U21 z Adamem Majewskim. Po prostu zaczyna swoją karierę. Wydaje mi się, że to również jest ktoś, kto pod względem merytorycznym jest bardzo dobrze przygotowany. Zaczęliśmy od kibiców i do nich odnieśmy się na koniec. Dzisiaj mogę powiedzieć, że odniosłem sukces, ale to tylko dzisiaj. Cieszmy się chwilą. Ta chwila jest bardzo fajna dla mnie, jestem szczęśliwy, dumny, tak jak wspomniałem, ale jednocześnie świadomy odpowiedzialności i tego, co mnie czeka, tego, czego oczekują kibice. Światełko w tunelu właśnie zabłysło. Co będzie sukcesem kadry Jana Urbana? Najpierw i przede wszystkim awans na przyszłoroczny mundial, a potem i choćby Puchar Świata. Kto nam zabroni marzyć? Daro, a ty się cieszysz z tej nominacji? Bardzo. Bardzo stawiałem i nawet w podcaście Sportowy Jarmar z Filipem Jastrzębskim rozmawialiśmy o tym, że fajny byłby duet Urban-Magiera. To tak przez przypadek wyszło, ale wyszło. Marzenia się spełniają. Tak jest. Summertime, summertime, summertime, you took all my loving. Summertime, summertime, summertime, it's true. I'm still thinking of you. Left you in a daydream. Now you're washing over me. Summertime, summertime, summertime blue. Thought I was feeling good. I was on a roll. Didn't let it show. But I was falling for you. Was there an undertow when I pulled you close? And now I'm wondering, your cast has come blind to. Ooh, ooh. Summertime, summertime, summertime blue. You took all my lovers. Summertime, summertime, summertime, it's true. I'm still thinking. See the sunlight dancing off your hair, but I didn't dare let you catch me dreaming. My mind was running wild in the heat of your smile. Now it's been a while since I heard from you, and now I'm wondering, were you just passing through? Summertime, summertime, summertime, you took all my loving. Summertime, summertime, summertime, it's true. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Jak to możliwe, że właśnie wtedy, kiedy nadchodzi upragniony czas urlopu i odpoczynku, nasze ciała i umysły zaczynają chorować? Jakie bolączki psychiczne, emocjonalne i fizyczne towarzyszą nam najczęściej na wakacjach i w podróży, opowiedzą dzisiaj dr Paweł Grzesiowski i Olga Szewczyk, psychoterapeutka. Czy urlop może człowieka wykończyć? O tym w Klubie Trójki dziś, kilka minut po 20:00. Zapraszam, Paulina Wilk. Klub Trójki. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy.

Mamy prawie 130 projektów, które obecnie obsługujemy o planowanych nakładach inwestycyjnych 10 miliardów euro i planowanym stworzeniu ponad 22 tysięcy nowych miejsc pracy. Jesienią na Warmii i Mazurach będzie można skorzystać z bonu turystycznego. Skierowany jest on do wszystkich dorosłych mieszkańców Polski, a jego celem jest wsparcie branży turystycznej i wydłużenie sezonu w regionie. Justyna Szostek z Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej powiedziała, że wysokość takiego bonu sięgnie nawet 500 zł. Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny będzie można przeznaczyć na nocleg poza głównym sezonem letnim, oczywiście na Warmii i Mazurach. Jeżeli chodzi o dofinansowanie, będzie ono na poziomie 200, 300 lub 500 zł, w zależności od tego, jaki rodzaj obiektu noclegowego się wybierze. Na realizację Warmińsko-Mazurskiego Bonu Turystycznego przeznaczono 2 miliony zł. Program wystartuje 27 września. Indeks największych spółek zyskał dziś 1,3%. Dolar kosztuje 3 zł 67 groszy, a euro 4,25. Jutro przelotne opady deszczu i burze, głównie we wschodniej Polsce. Temperatura od 20 stopni nad morzem i w górach do 25 na zachodzie i na wschodzie. Jeszcze do godziny 19 będzie z Państwem popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. We'll be right back. Tu Trójka. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w czwartek, 17 lipca. I wspominają Państwo Joannę Kołaczkowską. Chciałam przede wszystkim podziękować za jej życie. Uratowała niejedno życie na pewno i zastąpiła wiele terapii. Wspaniała, niezastąpiona osoba. I dla wszystkich bliskich kondolencje. Bardzo dziękuję za Państwa głosy. Jeszcze do godziny 19 jesteśmy do Państwa dyspozycji. Numeru telefonu nie muszę Państwu przypominać. A tymczasem już za 20,5 minuty godzina 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Adam Bogoryja-Zakrzewski z reporterską czułością idzie dzisiaj śladami tych, którzy ucierpieli w czasie pożaru w podwarszawskich Ząbkach. Swój reporterski mikrofon kieruje w stronę jednej rodziny, ale to trochę tak, jakby opowiadał o koszmarze tych blisko 500, którzy ucierpieli. Wędruje w to miejsce, gdzie dzisiaj mieszkają ci, którzy nie mają nic, bo tak właśnie zatytułował swój reportaż. Nie mamy nic. To będzie opowieść Adama Bogoryja-Zakrzewskiego. Pan jest może jedną z osób, która straciła mieszkanie? Tak. I na tym najwyższym spalonym piętrze? Na tym najwyższym. Jak to wygląda? Tragicznie, bym powiedział, bo to dach załamany. Tam na górze to nic nie ma. Pan mieszka sam, czy... Nie, z żoną i z dziećmi. Na szczęście ich nie było w tym czasie, więc to myślę, że być może czym gdzie coś nowego poszukać. Po prostu. Halo? No na osiedlu jestem. Naprzeciwko klatki naszej. Przy placu zabaw. A, widzę cię. No dobra. Żona? Tak. Przyjechała. Jeszcze parę rzeczy trzeba pozałatwiać, więc... Właśnie żona z... Tak. Byłam u koleżanki, zadzwoniła do mnie. Koleżanka też z naprzeciwka, że mi się dach pali. Pokój mi się pali. Ja wtedy w panikę dzwonię do mamy, taty, wszystkich. Oczy się pani szklą? No bo ja nawet jeszcze dorosła nie jestem, a już nie mam domu. To był dom, w którym się wychowałam. Ile pani ma lat? 17. Słychać już było straż pożarną. Mówię, no to co, no pali się u sąsiada, przyjadą, zgaszą. Człowiek się nie musi nigdzie spieszyć, tak? Potem się okazało, że zaczęli coraz głośniej krzyczeć, żeby uciekać, bo już się cały dach pali. Ponad 500 osób, no tak tutaj było szacowane, że się ewakuowali. 211 mieszkań. W całym budynku. Udało się panu najważniejsze rzeczy zabrać? Tak. Psa, telefon i te dokumenty, które miałem przy sobie, czyli dowód i prawo jazdy i to jest wszystko. Telefon? Nic więcej tak naprawdę. Ja miałam to, co na sobie z ubrań, no i tam legitymację szkolną. Prawdopodobnie będzie do zdjęcia całe trzecie piętro. Czyli wasze? Tak. Czyli nasz. My tu mieszkamy od 2002 roku, odkąd wzięliśmy ślub. Tu się urodziły nasze dzieci. I tak mieszkamy tutaj tyle lat. Spłacone nasze mieszkanie, no to tak nasze. Można powiedzieć. Mieliśmy no. Szczęście, że nie musieliśmy no, tego kredytu, musieliśmy brać. Na szczęście ubezpieczone, tak. Od wszelkich zdarzeń. Dla mnie co było najważniejsze tego dnia, tego wieczoru, to szczoteczka do zębów. Bo sklepy były pozamykane i nie mogłam już tego nigdzie kupić. Udaliśmy się wtedy do szkoły i mówię, ja nic nie chcę, tylko chcę szczotkę do zębów i pastę, że jak się rano obudzę. No ale poza tą szczotką i pastą dostaliśmy jeszcze całą torbę różnych innych rzeczy, kosmetyków właśnie jakichś takich, no na początek, żeby były ręcznik, takie rzeczy. Co państwo porabiają? Gdzie się podzieliliście? No, u rodziny. Akurat jesteśmy u mojej teściowej. U mamy zajmujemy jeden pokoik, w którym trzymamy każdy po swojej reklamówce z jakimiś rzeczami, które częściowo kupiliśmy, częściowo otrzymaliśmy tutaj z darów ze szkoły podstawowej. Jakieś ubrania, kosmetyki, takie podstawowe rzeczy. I tyle, no. Każdy, mówię, ma swoją reklamówkę i to jest wszystko, co mamy na tą chwilę. 68 numer mieszkania pan zadzwoni, piętro 8. Dziękuję. Proszę bardzo. Dzień proszę dobry. Chodź, proszę nie zdejmować butów. Tutaj zapraszam. W tym bloku na Brudnie mieszkacie w jednym małym pokoju. Jest łóżko dwuosobowe, stół. No, bluszczanka z telewizorem, tak? Tak. No taki powiedzmy salon mojej mamy na co dzień. W drugim pokoju jest sypialnia mojej mamy. Tam śpi z moją młodszą córką. No i dostawione jest łóżko rozkładane. Polówka dla starszej córki. Wczoraj mówiłam do córki, że jak wcześniej mówimy, że nie, że w ogóle nie, nie, nie. Tak teraz po tych kilku dniach to jakoś tak strasznie nam brakuje konkretnie tego miejsca. Powrotu do domu, wyrzucenia, nie wiem, torebki na pufę, którą zazwyczaj zrzucałam, położenia się na swoim łóżku, w swoim tym kąciku, kawę w swoim kubku. No właśnie tego teraz chyba jak ten cały kurz opadł, już to takie największe emocje, to chyba tego bardzo nam brakuje. Zaczynamy tęsknić za tym miejscem po prostu, konkretnie. Nasze początki były takie, że przyjechaliśmy po weselu. My mieliśmy właściwie zrobioną kuchnię, łazienki mieliśmy zrobione, no i tylko łóżko mieliśmy do spania. To wszystko, co mieliśmy. Mniej więcej było tak jak teraz, na walizkach byliśmy, to tak. Wszystko było w torbach popakowane. Te ubrania zdążyliśmy przewieźć i po weselu przyjechaliśmy tam. Podobnej sytuacji się, że tak powiem, znajdowaliśmy jak teraz, na walizkach trochę. A ma pani ulubione miejsce w tym spalonym domu? Mamy jedno miejsce, które zawsze zmarzam, żeśmy się kłócili. Miejsce na kanapie, bo tam był stolik kawowy i zawsze lubiliśmy tam sobie kawę postawić i zawsze kto pierwszy, ten lepszy, żeśmy się śmieli. Zapadnięte, wygniecione miejsce. Tak, to było nasze ulubione miejsce. Tam się siedziało w tym kąciku. Czy ten w telewizor patrzyło? Czy tak jak żona mówi, kawę piliśmy? To właśnie w tym kąciku. Akurat mieliśmy dobry start, bo tak akurat nam się poszczęściło, że to mieszkanie jakby dostaliśmy od rodziców, tak? Tutaj od rodziców żony. I to, że ten start był taki łatwy, no jeśli chodzi o kwestię mieszkania. Bo resztę to człowiek dochodził do wszystkiego już sam, no trzeba było kupić to, tamto, ale no taki ten start był trochę łatwiejszy. Nie trzeba było w kredyty się pchać, jak to się mówi. To piękny gest, ile metrów ma to wasze mieszkanie na poddaszu, bo jest dwupiętrowe. Tak, dwukondygnacyjne to jest 71 metrów z małym haczykiem. To właśnie jest takie też przykre, tak, bo jednak tam mieszkaliśmy całe życie. No i jednak to mieszkanie, no to też jest taki symbol, bo moi rodzice całe życie na to mieszkanie też pracowali, tak? Kupili je i później podarowali. No ale to jest też ich dorobek, ich ciężka praca, tak? To mama przyszła? To chyba mama. Mamo, przyjdziesz na chwilkę do nas? Jeszcze mąż jeździł z córką, tam jakieś kafelki wybierali we dwoje wtedy, bo miał wolne i cały czas uczestniczył w tym. I tak właśnie pomyślałam nawet ostatnio do wnuczki, mówiłam, że no gdzie zamieszkałem, to ale mnie zawsze tak ściska, że to my razem z mężem to wypracowaliśmy tak naprawdę. A teraz podarowaliśmy córce, a teraz wszystko poszło. No ale też żeśmy wspominali ostatnio, jak to mieszkanie zostało kupione, no i trzeba było właśnie zrobić łazienki, czyli płytki poznosić do mieszkania. Tam nie było windy, więc przecież znajomi nasi byli zwołani wszyscy, no i oczywiście każdy nosił te płytki, bo to ciężkie, to dwóch łazienek do kuchni, no to tego było trochę. Wszyscy nosili to oczywiście po tych schodach, w pocie czoła. Także no to właśnie to też tak wspominamy to teraz, nie? Jak to kiedyś taka też była pomoc w sumie od przyjaciół, co teraz też taką pomoc po tylu latach dostajemy od ludzi. Ich mieszkanie bardzo fajnie sobie zrobili, bo to były dwa pokoje na górze, a na dole salon z kuchnią, tak? I łazienki. No, zięć to potrafi wszystko zrobić, więc trochę przedzielił, że także dziewczynki miały na górze pokoje, a oni na dole. I jak oglądałam w telewizji ten pożar, ogień z tych pokoi dziewczynek, to ja tak strasznie płakałam, bo to, wie pan, to tam ich całe życie, no nie mogę nawet na tym mówić, jak ja ten ogień widziałam z tych okien, jak oni zalewali, tyle lali tą wodę strażacy. Mają państwo zdjęcia spalonego mieszkania. Jak mieliśmy możliwość wejścia do tego mieszkania, to był taki szał na zabieranie tego, co można, co przetrwało, wrzucanie po prostu do worków, bo to trzeba było robić bardzo szybko. Tak, zrobiłam dwa zdjęcia, ale są tak rozmazane, na których w ogóle nic nie widać. Nasze dzieci właśnie miały pokoje na górze, miały tą taką swoją właśnie, swój kącik, łazienkę. Tam mieszkały i tam wszystkie swoje rzeczy miały. To zupełnie niestety właśnie nie przetrwało. Ogień doszedł do dolnej kondygnacji waszego mieszkania? Woda doszła, bardzo dużo wody i woda zrobiła robotę. Podłoga to jest całkowicie, jakby powiedzieć, zdewastowana przez wodę. Wszystko śmierdziało, że tak powiem, dymem. Natomiast no, to, co nawet właśnie w pokoju w sypialni, no to wilgocią. Także z tych mebli to tam raczej to już nie będzie coś zbierać. Co najbardziej osobistego zostało w domu i pani straciła? To moje osobiste to ja odzyskałam, bo odzyskałam kolczyki dla mnie bardzo znaczące. Taka rodzinna pamiątka, pierścionek zaręczynowy, na szczęście mojego męża, że nie musi odkupić. Natomiast najbardziej mi jest mimo wszystko żal wszystkich strat moich dzieci. No właśnie one potraciły na przykład pamiątkę, miały zegarek taki od swojego pradziadka. Dostała starsza córka, taki otwierany na łańcuszku, wiszący fajny zegarek na przykład. No to była taka sentymentalna pamiątka. Straciły pieniądze, które sobie odkładały tam na swoje cele, tak? Biżuterię, którą otrzymały na chrzciny, na komunię, taką sentymentalną, od najbliższych, od chrzestnych, od rodziny. I tego mi jest najbardziej szkoda. Ból dziecka powoduje u mnie jeszcze większy ból jako matki, tak? Straty tego. A pan coś osobistego stracił? Co pan nie, najbardziej zyskałem? Obrączkę. Bo nie noszę, bo po prostu trochę mi palce przytyły, więc była odłożona i tego, żeśmy się najbardziej martwili, że mogła pójść z dymem, ale uchowała się. Chyba najbardziej sentymentalna to była ta obrączka. Dzień dobry panu, Adam Bogoryja Zakrzewski. Chciałem po tygodniu zapytać pana, jak sytuacja wygląda. Jutro o 15 jest zebranie wspólnoty. Co, będą to odbudowywać? No. Chcesz tutaj mieszkać? 3-godzinne spotkanie. Pojawiły się konkrety. Kiedy zaczną odbudowywać? Ciężko tutaj mówić o konkretach, tak? Bo to jest tydzień od pożaru. Budynek powiedzieli, że nie będzie do zburzenia. Ostatnie kondygnacje po prostu będą do odbudowania. Do mnie to chyba dopiero teraz zaczyna tak dochodzić, że coś się wydarzyło. Ja też mam takie obiekcje, tak? Czy jestem w stanie tutaj zamieszkać i znowu zaufać? Nie wiem, losowi? Że ktoś to dobrze teraz zrobi, nie? I że będzie wszystko okej. Okay. Jak pani sobie radzi? Kiepsko. Kiepsko. Są lepsze, są gorsze momenty, ale ogólnie jest kiepsko. Bo nie wiemy, co mamy teraz robić. Kiedy dostaniemy ewentualnie jakieś pieniądze z odszkodowania, czy w ogóle, czy mamy liczyć na to, że tutaj odbudują nam to piętro i kiedy, czy może musimy się rozglądać za jakimś nowym mieszkaniem. Po prostu jesteśmy w takim zawieszeniu i to jest... No, taki brak konkretów męczy po prostu. To jest takie denerwujące. W telewizji się czasem widziało taką tragedię. Sami żeśmy dla powodzian nosili dopiero też do szkoły różne rzeczy. Nigdy nie sądziłam, że to ja będę w tej szkole właśnie szukała dla siebie bluzki, spodni, pasty do zębów, szczoteczki. To był reportaż Nie mamy nic, ale mają siebie, dopowiada Adam Bogoryja Zakrzewski ze studia reportażu Polskiego Radia. Scatter rice paper stars in your heaven.